Günaydın. Hatırlarsınız, yaklaşık 7 ay önce Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi talebiyle ilgili bir kampanya başlatılmıştı. Kampanya son günlerde hızla artan imza sayısıyla yine gündemde. Profesör Cemal Saydam tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Kanal İstanbul, Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak yapay bir su kanalı. İkinci bir İstanbul Boğazı yaratıp etrafını ticaret merkezleri ve beton sitelerle doldurulmak için tasarlanmış bir nevi İstanbul'un idam fermanı. Doğaya ait olmayan bu yapay kanal sadece yakın çevresini değil, Çanakkale'den Karadeniz'e hem Türkiye'yi hem de Doğu Avrupa'yı olumsuz etkileyecek. Projenin hayata geçmesiyle Karadeniz'in soğuk ve tatlı olan suyu ile Akdeniz'den Marmara'ya, oradan da Karadeniz'e varan sıcak ve tuzlu su arasındaki denge ters yüz olacak. Kendi içinde bir denge ile tek bir musluk ile birbirini dolduran, boşaltan bu denizlerde ikinci bir musluğu takmak hepimiz için geri dönülmez felaketin başı olabilir. Çünkü Karadeniz iki musluktan iki kat hızla boşalacak, fakat Karadeniz'i dolduran ve besleyen nehirlerin, Tuna'nın, Dinyeper'in debisi ve kapasitesi artmayacak. Durduk yere Karadeniz havuzuna giren tatlı suyun debisini arttırmadan havuzu tek muslukla boşaltmak yerine bir musluk daha takılırsa sistem altüst olur. Karadeniz'de su azalırken diğer tarafta Marmara ve Akdeniz'in sıcaklık ve tuz oranı bozulacak. Çılgın projenin sonu, çılgın felaket olacak sözleriyle talebini dile getirmişti Profesör Doktor Cemal Saydam. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org/çılgınproje adresini ziyaret edebilirsiniz. Çünkü imzalar şu anda hızla artıyor. Sıradaki kampanyamız Türk Telekomünikasyon AŞ'ye yönelik başlatılmış. Başlatansa Oğuzhan Ünal. Adil kullanım kotasının yükselmesini talep ediyor kendisi. Diyor ki, adil kullanım kotası nedir sorusuyla başlayalım. Adil kullanım kotası, internet aboneliğimiz limitsiz veya kotalı olsun, her paketin kendine ait kotası olmasıdır ve bildiğimiz üzere limitsiz adı altında limit uygulanmaktadır. Nasıl oluyor bu iş? 25, 50, 100, 200 GB olan paketinize göre değişik kotalar var. Bu kotalar aşılırsa hızımız ister 10 megapiksel, ister 100 megapiksel olsun 3 megapiksele düşer. Dijital ortamı kullanan her internet kullanıcısı bir tür kotaları kolayca aşabilir. Üstelik adil kullanım kotası devreye girdiğinde zaten TT.net üyesi olanlara bildirim yapılmadan sözleşmede tek taraflı değiştirme yapılıp herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Eğer 10 Mbps hızınız varsa saniyede 1.75 MB veri aktarımı yapabilirsiniz. Şimdi şöyle düşünelim. Elimizde bir öğrenci var ve derslerine yardımcı olacak şekilde videoları 720 piksel kapasiteyle izliyor. 10 Mbps hızı ile 1 saatte 4.5 GB kota kullanacaktır bu kişi. YouTube ve diğer video servisi sağlayıcılarında 720 piksel olan sadece 5 dakikalık bir video 80 MB'ı aşmaktadır. Öğrencimiz günde 1 saat ders videosunu 720 piksel görüntü kalitesinde izlerse sadece 2 günde 50 GB kota dolmuş olur. Dolayısıyla normalde 10 megapiksel olan hız 3 megapiksele düşer ve saniyede 1.75 MB yerine sadece 0.5 MB veri aktarımı yapılır. Bu ne demek? Bu da 5 dakikalık videoyu 9 dakika 35 saniyede izlemesine yol açar diyor ve soruyor, istiyor herkesten, haydi bir imza da sen at, kimse mağdur olmasın. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/adilkota adresinde. Herhalde bir daha okuyup konuyu detaylı olarak anladıktan sonra adil kotalar için harekete geçmek gerekiyor. Bursa'dan bir haberimiz var sırada. Muhatapları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy. Kampanya sahibi Necmi Çolak. Necmi diyor ki, gece 12'den sonra ulaşım problemi olduğunu söylüyoruz ve bunun çözümünü talep ediyoruz. Normal zamanda metronun son seferleri uygulaması gece yarısı bitmekte. Bu saatten sonra tek ulaşım aracı taksi. Fakat Ramazan ayı münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş metro saatlerini gece 1 civarına kadar çıkarttı. Bu yüzden 12 ay süresince bu işleme devam edilebilir olduğunu da göstermiş oldu. Ramazan'da yapılabiliyorsa bütün yıl yapılabilir. Bu yüzden ben Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş Genel Müdürlüğü'nden bu güzergahlar arasında toplu taşıma sefer saatlerini yeniden düzenlemesine ve Bursa halkını en az gece saat 1 veya 2'ye kadar güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım hakkı tanımasını talep ediyorum. Eminim ki 3 milyon insanın yaşadığı bu kentte toplu taşıma saatlerinin genişletilmesi gerektiğini düşünen benim gibi birçok insan var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ yeterli talep olduğunda vatandaşların bu mağduriyetini görmezden gelemeyecektir. Dolayısıyla hepinizi bu konuda taleplerinizi ortaya koyma ve bu kampanyamı destek olmaya davet ediyorum, diyor Necmi. Evet, imza kampanyasına ulaşmak isterseniz change.org/bursa-metro adresini ziyaret edebilirsiniz. Change.org'da bu ay birçok kampanyanın konusu öğretmen atamalarıydı. Ülkemizin en büyük problemlerinden biri olan öğretmen atamaları bu defa beden eğitimi ve spor öğretmenleriyle ilgili kampanyayı başlatansa Ozan Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik. Talebi ise 2013 yılında beden eğitimi öğretmenliği alımının en az 3000 olması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7000 beden eğitimi öğretmenine gereksinimi var. Fakat atama dönemlerinde her nedense beden eğitimi alımı çok az yapılmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı bu ihtiyaç listesiyle çelişmektedir. 2013 Ağustos döneminde beden eğitimi ve spor öğretmenliği atama sayısına gereken önemin artık verilmesini istiyoruz. Toplam 20.000 beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunu sizlerden bir atılım bekliyor, diyor Ozan ve okullarda artık beden eğitimi dersine verilen önemin artması gerektiğini söylüyor. Sıradaki haberimizin konusu Türkiye'de çalışma saatleri. Muhatabı ise tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu. Kampanyanın talebi çalışma saati denetimlerinin düzenli yapılması, kampanyayı başlatan Ahmet Saygı Elçi. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinin haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağladığını ve buna göre haftanın 6 günü çalışılan bir iş yerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saat olacağını söylüyor. SSK işlemlerinde ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 225 saat olarak uygulanmaktadır. Oysa ki Türkiye'de bu sayının üzerinde denetimsiz ve kayıtsız çalışan işçi sayısı çok fazladır diyerek pek çok insanın sıkıntısını dile getiriyor Ahmet ve denetim istiyor. Sırada yeni başlatılan ve henüz çok gelişmemiş bir takım kampanyalar var. İlginç bir kampanya Antalya'dan Oğuz Ayhan Antalya Valiliğine yönelik başlatmış. Talebi ise kırmızı ışık sürelerinin kısaltılması. Sürekli ve uzun şekilde kırmızı ışık olduğu için trafiğin kilitlendiğini ve bunun da Antalya sıcağında insanların daha da çok gerilmesine sebep olduğunu söylüyor. Bu acaba daha önce hiç denendi mi diye düşünüyor insan. Eminim süreler Türkiye koşullarına göre veya sıcaklıklarına göre belirlenmemiştir. Kuzey Avrupa'da bir yerde bu süreler belirlenmiştir. Günün son kampanyası LGBT bireylerle ilgili. Trakya LGBT tarafından başlatılan kampanyanın talebi LGBT bireylerin öldürülmemesi ve haklarının yasal çerçeve içerisinde korunmasın. Hiç kimse ölmesin. Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel bireylerin hakları da yasa çerçevesinde korunsun. Artık LGBT bireylerin öldürülmesini, taciz edilmesini, aşağılanmasını istemiyoruz. Çünkü biz ne yanlış ne de yalnızız, diyor Trakya LGBT, yani lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel hareketi. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/Trakya LGBT adresini ziyaret edebilirsiniz. İstediğiniz değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın.